rafiki yangu Moshi? Habari siku nyingi ndugu yangu. Salama tu rafiki yangu. Bwana sikio langu na kijijini ndugu yangu. Nimeamua kwenda kijijini rafiki yangu mjini tabu rafiki yangu shida tu kwa chakula, tabu ziki mara kukamatwa na nini vitambulisho na nini nimeamua kwenda kijijini. Kweli, bora ulivyoamua. Nimeamua rafiki yangu. Rafiki yangu mpenzi. Sasa kwanza nikuone. Jamani yangu nimejipata. Yeah.